بسم اللہ الرحمن الرحیم وبه نستعین وصلی اللہ علی نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین ومن تبعہم بإحسان الی یوم الدین وبعد، قال اللہ تبارک و تعالی ادعونی استجب لکم ان الذین یستکبرون عن عبادتی سیدخلون جہنم داخرین۔ وعن النعمان بن بشیر رضی اللہ تعالی عنہما قال سمعت النبی صلی اللہ علیہ وسلم یقول الدعاء هو العبادة ثم قرأ وقال ربكم ادعوني استجب لكم ان الذين يستكبرون عن عبادتي سيدخلون جهنم داخرين، رواه الترمذی۔ تمام قسموں کی تعریفات اللہ رب العالمین وحدہ لا شریک کے لیے لائق و زیبا ہے، جو ساری کائنات کا تنہا خالق و مالک ہے، اور بے شمار درود و سلام ہو اللہ کے آخری نبی جناب کریم محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات مقدسہ پر۔ محترم سامعین، اس سے قبل جو دروس فقہ دعا کے تعلق سے گزرے ہیں، ان میں تمہیدی طور پر دعا کی اہمیت، فضیلت اور اس کے کچھ آداب کا تذکرہ ہوا۔ اب انشاءاللہ یہاں سے دعا کے متعلق تفصیلی بیان شروع ہو رہا ہے۔ یہاں ایک اہم باب صاحب کتاب نے باندھا ہے کہ دعا اور ذکر میں افضل کیا ہے۔ دو الگ الگ چیزیں ہیں، ایک ہے دعا اور دوسرے ہے ذکر، ان دونوں میں کون سی چیز افضل ہے، اس بارے میں یہاں انہوں نے تفصیلی طور پر ساری چیزوں کو بیان کیا ہے۔ سب سے پہلے انہوں نے دعا کے فضائل احادیث کی روشنی میں جو اس سے پہلے گزر چکے ہیں، ضمناً یہاں پر ایک مرتبہ اور ان چیزوں کا اعادہ کیا جا رہا ہے۔ حضرت نعمان بن بشیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے، کہتے ہیں کہ میں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو فرماتے ہوئے سنا کہ آپ نے ارشاد فرمایا الدعاء هو العبادة، دعا ہی عبادت ہے۔ اس کا مطلب بالکل واضح ہے کہ جتنا وقت دعا میں لگایا جاتا ہے وہ عبادت شمار کیا جاتا ہے۔ تو ہماری دعائیں قبول ہو یا نہ ہو کسی وجہ سے، تو اتنا وقت تو یقیناً عبادت میں شمار ہوگا، اور عبادت کا ثواب یقینی بات ہے کہ وہ تو ضائع ہونے والا نہیں ہے، وہ ملنے والا ہے۔ اس لیے دعا سے کبھی بھی بندے کو روگردانی نہیں کرنا چاہیے، یا یہ نہیں سوچنا چاہیے کہ ہم اگر دعا کریں گے قبول ہوتی ہے نہیں ہوتی ہے۔ ان دونوں چیزوں کے مابرہ سب سے اہم بات یہ ہے کہ دعا کا جتنا وقت لگتا ہے وہ عبادت میں شمار ہوتا ہے، اور اس کے پر عبادت کا اجر عطا کیا جاتا ہے۔ اس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے سورہ مومن کی ایک آیت بطور استدلال کے پیش کی کہ تمہارا رب کہتا ہے وقال ربکم ادعونی استجب لکم، تم مجھے پکارو، مجھ سے دعا کرو، میں تمہاری دعاؤں کو قبول کروں گا۔ ان الذین یستکبرون عن عبادتی، جو لوگ میری عبادت سے منہ موڑتے ہیں۔ قرآن نے یہاں پر دعا کے فوراً بعد کیا کہا؟ عبادت۔ اللہ نے کہا کہ مجھے پکارو، میں تمہاری دعا قبول کروں گا، اور اس کے بعد اللہ نے آگے کہا یستکبرون عن عبادتی، جو میری عبادت سے منہ موڑتے ہیں۔ قرآن نے یہ نہیں کہا کہ جو میرے دعا کرنے سے منہ موڑتے ہیں، بلکہ عبادت کہا، اس کا مطلب دعا ہی عبادت ہے۔ تو انہیں جہنم میں ذلیل و خوار کر کے داخل کر دیا جائے گا۔ اور اس سے پہلے بھی یہ بات گزر چکی ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا لَيْسَ شَيْءٌ أَكْرَمُ أَكْرَمَ عَلَى اللَّهِ تَعَالَى مِنَ الدُّعَاءِ، کہ اللہ کے نزدیک دعا سے زیادہ قابل عزت، قابل تکریم کوئی چیز نہیں۔ اس لیے کہ اسی سے تو معلوم ہوتا ہے کہ بندہ محتاج ہے، اور عطا کرنے والی ذات صرف اللہ کی ہے، اور یہ واضح ہو جاتا ہے کہ اللہ کے سوا کوئی نوازنے والا نہیں۔ تو جب اللہ کے سوا عطا کرنے والا، نوازنے والا، سننے والا کوئی نہیں ہے، تو ہم اللہ کو چھوڑ کر کسی اور کے در پر کیوں جائے؟ شرک اور گمراہی کی بنیادی وجہ یہی غیر اللہ کے اندر ان صفات کا ماننا ہے جو حقیقت میں اللہ ہی کے اندر ہے۔ عطا کرنا، سننا دور و نزدیک سے، اور جو چیز بندہ اپنے الفاظ کے ذریعے اللہ سے مانگ رہا ہے اس کو صحیح طور پر سمجھنا۔ انسان تو بسا اوقات باتوں کو سمجھنے میں غلطی کر دیتا ہے کہ ایک آدمی آ کر کچھ باتیں رکھ رہا ہے اور وہ سمجھنے سننے والا اس کو سمجھ نہیں پاتا، تو ہوتا یہ ہے کہ کہنے والے کی مراد کچھ اور ہوتی ہے اور سننے والا جواب کچھ اور دے دیتا ہے۔ تو یہ بہت بڑا فرق ہے، اور اللہ تبارک و تعالی وہ ذات ہے جو علیم ہے، حکیم ہے، مکمل علم رکھنے والا اور حکمت، ان ساری چیزوں سے اللہ تبارک و تعالی کی ذات وابستہ ہے۔ اب یہاں جو سوال پیدا ہوتا ہے، دعا اور ذکر میں افضل کیا ہے؟ دعا یعنی جس میں سوال کیا جاتا ہے، مانگا جاتا ہے، اور ذکر جس میں مانگا بھی جاتا ہے اور خاص طور سے اللہ کی حمد و ثنا بیان کی جاتی ہے۔ اب مثال کے طور پر سو کر اٹھنے کے بعد ہم جو ذکر کرتے ہیں جس کو ہم دعا کہتے ہیں، جو ذکر ہے وہ کیا ہے؟ الحمدللہ الذی احیانا بعدما اماتنا و الیہ النشور۔ ساری تعریف اس اللہ کے لیے ہے جس نے ہمیں مرنے کے بعد دوبارہ زندگی عطا کی۔ اب یہاں تو کچھ مانگا نہیں گیا، کچھ نہیں مانگا گیا، بس ایک حقیقت کا اعتراف کیا گیا ہے کہ مرنے کے بعد اللہ نے ہم کو دوبارہ زندگی عطا کی ہے۔ جبکہ دعا کا مطلب ہوتا ہے مانگنا، سوال کرنا، یہاں کچھ مانگا نہیں گیا بلکہ جو حقیقت تھی اسی چیز کو تسلیم کیا گیا ہے کہ مرنے کے بعد اللہ نے ہم کو دوبارہ زندگی عطا کی، اور ایک وقت آئے گا کہ تمام لوگوں کو اللہ کے پاس جمع کیا جائے گا۔ ایسے بہت ساری چیزیں ہیں۔ تو ذکر اور دعا میں یہ فرق ہے۔ ذکر میں لازم نہیں ہے کہ آپ اللہ سے مانگے، اس میں آپ حقیقت کا اعتراف کرتے، اللہ کی حمد و ثنا بیان کرتے ہیں، ایسے بہت ساری چیزیں۔ الحمدللہ ذکر ہے، سبحان اللہ ذکر ہے، اللہ اکبر ذکر ہے، لا الہ الا اللہ افضل الذکر ہے۔ اس میں آپ ترجمہ اٹھا کر دیکھ لیجئے، کچھ مانگا نہیں جا رہا ہے۔ آپ الحمدللہ کہتے ہیں، ساری تعریفیں اللہ تبارک و تعالیٰ کے لیے قرار دیتے ہیں۔ آپ سبحان اللہ کہتے ہیں، اللہ کی ذات کو ہر قسم کے عیب سے مبرہ اور پاک قرار دیتے ہیں۔ اللہ اکبر، اللہ سب سے بڑا ہے۔ لا الہ الا اللہ، اللہ کے سوا عبادت کے لائق کوئی نہیں، معبود حقیقی صرف اللہ ہے۔ تو یہ ذکر ہے جس میں اللہ کی حمد و ثنا، تسبیح، تکبیر، کبریائی، عظمت و جلالت کا تذکرہ کیا جاتا ہے۔ تو اس بارے میں اللہ ابن تیمیہ رحمۃ اللہ علیہ کے قول کی روشنی میں بہت اہم باتیں آگے صاحب کتاب شیخ عبد الرزاق بن عبد المحسن البدر حفظہ اللہ نے نقل کی ہے۔ یہاں ان چیزوں کے تذکرے سے پہلے صاحب کتاب نے لکھا کہ کچھ امور کی بنا پر دعا تمام عبادات کی روح اور اس کا مغز و نچوڑ ہے۔ کچھ امور کی بنا پر دعا تمام عبادات کی روح، اس کا مغز اور اس کا نچوڑ ہے، جسے اہل علم نے بیان کیا ہے۔ اس میں سے چند باتیں یہاں پر یہ نقل کر رہے ہیں۔ سب سے پہلی چیز کہ آخر دعا عبادت کا مغز، نچوڑ کیوں ہے؟ بیان کر رہے ہیں کہ دعا میں عاجزی و انکساری، تضرع، خاکساری، اور اللہ رب العالمین کے سامنے اپنی ضرورت اور فقر و محتاجگی کا اظہار ہے۔ اس بنیاد کے پر دعا عبادت کا نچوڑ اور مغز کہلاتی ہے۔ اس لیے کہ عبادت کی اصل کیا ہے؟ تضرع۔ اگر آپ نماز میں تضرع اختیار نہیں کریں گے، دل لگا کر اللہ کے سامنے عاجزی کرتے ہوئے نہیں کریں گے، تو آپ کی نماز بے معنی ہے۔ ویسے بھی آپ اگر غور کریں تو نماز میں زیادہ تر دعائیں ہیں۔ تکبیر تحریمہ سے سلام تک آپ غور کریں گے تو معلوم ہوگا جگہ جگہ پر دعا ہے۔ نیت کے باندھنے کے فوری بعد اللہم باعد بینی، اس کے بعد سب سے جامع اور بہترین دعا سورہ فاتحہ ہے۔ رکوع میں جانے کے بعد دعا ہے، رکوع سے اٹھنے کے بعد قوما کی حالت میں دعا، ربنا لک الحمد حمدا کثیرا طیبا مبارکا فی، سجدے میں، دو سجدوں کے درمیان، تشاہد میں۔ کوئی بھی مرحلہ ایسا نہیں ہے جو دعا کے بغیر ہو۔ اور عربی زبان میں الصلاۃ دعا کے معنی میں بھی استعمال ہوتا ہے۔ تو یہ دعا کی اہمیت اور افادیت کو بتاتی ہے کہ آخر کیوں دعا کو عبادت کا مقصد قرار دیا گیا، اس کا نچوڑ قرار دیا گیا. اس لیے کہ اس میں عاجزی پائی جاتی ہے، انکساری پائی جاتی ہے، تضرع، خاکساری، اللہ کے سامنے اپنی ضرورت اور محتاجگی کا اظہار ہے جو اللہ کو بہت پسند ہے. اس نے خود ہی بیان کیا یا ایھا الناس انتم الفقراء الی اللہ، کہ لوگوں تم سب کے سب اللہ کے محتاج ہو. بتانے کا مقصد یہ ہے کہ اللہ کے علاوہ جو بھی ہے سب محتاج ہے. تو جب سب محتاج ہیں تو اللہ کو چھوڑ کر کسی بھی غیر اللہ کے در کے پر جا کر حاجت روائی، مشکل کشائی کے لیے آپ قطعاً وہاں فریاد نہ کریں، یا وہاں جانے کے بعد آپ اپنی فریاد درج نہ کرائیں، یا اس کے بارے میں عقیدہ نہ رکھیں کہ کوئی اللہ کے علاوہ بھی ہماری بگڑی بنا سکتا ہے، ہماری دعائیں سن سکتا ہے، یا ہماری مشکلات کو دور کر سکتا ہے. آپ غیروں کی بات چھوڑ دیجئے جو کھلا کھلا شرک کر رہے ہیں. ابھی آپ نے ایک ویڈیو نہیں دیکھا ہوگا، خاص طور سے افریقہ کے قبائل میں جو اپنے ہاتھوں سے لکڑیوں کے، پتھروں کے اور دیگر چیزوں کے بت تراشتے ہیں، اللہ تبارک و تعالی نے ایک مومن بندے کے ذریعے ان لوگوں کی اصلاح کی، اور انہوں نے اکٹھا پورے کے پورے قبیلے والوں نے اسلام کو قبول کیا، کلمہ توحید کو پڑھا. اور اتنا ہی نہیں، جن معبودوں کو انہوں نے اپنے ہاتھوں سے تراشا تھا، لکڑی کے تھے، پتھر کے تھے، مختلف قسم کے بنائے ہوئے تھے، ساری چیزوں کو ایک میدان میں لا کر جمع کیا، اپنے ہاتھوں سے اسے توڑا، توڑنے کے بعد جلا کر راکھ کر دیا، اس کے بعد کلمہ پڑا. یہ بہت بڑی بات ہے. تو یہ تو لکڑی کے بت تھے جسے کاٹ پیٹ کر ختم کر دیا گیا. آج ہمارے یہاں ایسے بت ہیں جو ذہن و دماغ میں، فکر میں بسے ہوئے ہیں. یہ شیخ عبد القادر جیلانی کا کیا لکڑی کا بت بنایا جاتا ہے؟ یا ان کی قبر ہمارے سامنے ہے، یا تو ہمارے قرب میں جوار میں ہے؟ نہیں ہے. لیکن اس کے باوجود آپ دیکھیے، سارا کے سارا کھڑا انہی کے نام کے پر رچا گیا ہے اور اسی کے پر بسایا گیا ہے. وہ ہم سے ہزاروں کلومیٹر دور مدفون ہے بغداد کے اندر، اور یہاں سے حاجت روائی، مشکل کشائی کے لیے انہیں آواز دی جاتی ہے، انہیں پکارا جاتا ہے، اور ان کے نام کے پر اللہ بہتر جانتا ہے کیا کیا افسانے گڑھ لیے گئے کہ جب قیامت کے دن ان کو اللہ کی بارگاہ میں، عدالت میں پیش کیا جائے گا تو وہ خود حیران ہو جائیں گے، میرے نام کے پر کیا کیا بنا لیا گیا. پوری پوری کتابیں افسانوں سے بھر دی گئی ہے. ایسے ایسے واقعات، ایسی ایسی چیزیں بیان کی جاتی ہے جو من گھڑت ہوتی ہے کھلی طور پر، اور ان کے نام کے پر پیش کی جا رہی ہے. یہ بہت افسوسناک بات ہے. تو یہ بہت اہم چیز ہے جو قرآن مجید بار بار بیان کرتا ہے کہ بندہ دنیا میں جتنے کے جتنے انسان ہیں، جتنے بھی جتنے بندے ہیں، یہ سب اللہ کے محتاج ہیں. کسی کے اندر یہ صفت نہیں ہے کسی کی بگڑی بنا سکے، اور مرنے کے بعد تو سوال ہی نہیں پیدا ہوتا. دوسری چیز یہاں جو بیان کی جا رہی ہے کہ دعا آخر عبادت کا مغز یا نچوڑ کیوں ہے، اس کی وجہ یہاں پر صاحب کتاب بیان کرتے ہیں کہ بے شک عبادت میں جب دل مکمل طور پر حاضر ہوتا ہے اور اس میں زیادہ خشوع پایا جاتا ہے تو عبادت اتنی ہی زیادہ افضل اور مکمل ہوتی ہے. یعنی جتنا زیادہ دل لگا کر ہم عبادت کریں گے، اللہ کے یہاں پر ثواب اتنا زیادہ ملے گا. امام بخاری، امام مسلم دونوں نے ایک روایت کو نقل کیا، حدیث قدسی ہے، حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی، اللہ خود کہتا ہے ان اللہ کتب کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہر نیکی کو متعین کر دیا، کیا نیکی ہے کیا برائی ہے، اور اس کے بعد ان تمام تفاصیل کو بیان بھی کر دیا. آج صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا، اللہ کہتا ہے فمن ہم بحسن، جو شخص ایک نیکی کا ارادہ کرتا ہے، فلم یعملھا، لیکن کسی وجہ سے وہ کر نہیں پاتا، کوئی بھی وجہ بن سکتی ہے. مثال کے طور پر ایک شخص نے عمرہ کی یا حج کی نیکی، عبادت کی نیت کی، لیکن اس کے پاس اتنے پیسے جمع نہیں ہو پائے کہ وہ حج یا عمرہ ادا کر سکے، نہیں کر پایا، لیکن ارادہ مکمل تھا کہ وہ کرے، نہیں کر پایا. تو اسی کے بارے میں یہاں بیان کیا جا رہا ہے کہ اللہ نے کہا کہ جو شخص کسی نیکی کا ارادہ کرتا ہے فلم یا عمل ہا, کسی وجہ سے اس کو نہیں کر پاتا, کسی مجبوری کی وجہ سے, تو اللہ اپنے پاس ایک مکمل نیکی لکھ دیتا ہے, اور اگر وہ کر لیتا ہے تو کرنے کے بعد اسے 10 گنا ثواب دیا جاتا ہے. اور یہاں پر یہ تو ابتدا ہے, اللہ کہتا ہے کہ الی 700 ضعف, اسے 700 گنا میں تبدیل کر دیا جاتا ہے. ایک نیکی کو اللہ 10 گنا کم سے کم ثواب دیتا ہے, اور 10 یہ ابتدا ہے, یہاں سے شروعات ہوتی ہے, 700 تک لے جایا جاتا ہے, اس کے درجات کو, اس کی نیکی کو بڑھایا جاتا ہے. اور یہاں پر بھی بس نہیں ہے, الی اضعاف کثیرہ, اللہ اس میں بھی کئی گنا اضافہ کرتا ہے, یعنی 700 کو ڈبل کر دیا جائے 1400, اسے ڈبل کیا جائے 28, اس کو ڈبل کیا جائے 56, یہ بڑھتا چلتا ہے, الی اضعاف کثیرہ, بہت زیادہ اللہ اس کو بڑھاتا ہے. تو اللہ نے نیکی کے لیے اتنا زبردست رکھا ہے, یہ کس بنیاد کے پر ہوتا ہے؟ یہ دراصل ہماری نیتوں کے پر ہے. نیت خشوع خضوع کا پیمانہ جتنا بلند ہوگا اللہ کے یہاں پر اجر و ثواب اتنا زیادہ پایا جائے گا. یہ سارا معاملہ ہماری نیت, ہمارے ارادے, ہمارے اخلاص اور اللہ کی طرف توجہ سے جڑا ہوا ہے. ابھی عشاء کی نماز 4 رکعت تمام لوگوں نے ادا کی, تو کیا 100 لوگوں نے نماز ادا کی تو 100 کے 100 لوگوں کو اتنا ہی ثواب ملے گا برابر؟ نہیں, ہر کسی کے ثواب میں کمی بیشی ہوگی. جو جتنا دل لگا کر نماز پڑھے گا, جتنا اللہ کی طرف توجہ دے کر اور جتنا خشوع کے ساتھ پڑھے گا, اس کا اجر اتنا زیادہ اللہ کے یہاں پر ہوگا. ایک بات آپ سوچئے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کے تعلق سے جو کہا, اس میں کئی پہلو ہے, ایک پہلو کو میں آپ کو بیان کر رہا ہوں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا, بخاری مسلم کی مشہور روایت, لا تسبوا اصحابی, میرے کسی صحابی کو برا بھلا مت کہو. یہ بات آپ نے صحابہ سے کہا تھا جب حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنے سے پہلے کے کچھ صحابہ کے تعلق سے کچھ بات کہی, تب آپ نے منع کیا. یعنی جب صحابہ کو ہی اجازت نہیں ہے کہ صحابہ کے بارے میں کچھ کہیں, تو بعد والوں کو اس بات کی کہاں سے اجازت مل سکتی ہے؟ اس کے بعد آپ نے جو کہا کہ فلو ان احدکم انفق مثل احد ذهب, اگر تم میں کا کوئی شخص احد پہاڑ کے برابر سونا خرچ کر دے, ناممکن ہے, لیکن بالفرض اگر ایسا ہو بھی جائے, تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا کہا, ما بلغ مد احدہم ولا نصیفہ, وہ میرے کسی صحابی کے ایک مد یا آدھے مد کی برابری نہیں کر سکتا. مد عربی زبان میں عام آدمی جو ہوتا ہے اس کے دونوں ہاتھوں کو ملانے کے بعد اس مٹھی کے اندر جتنا آتا ہے اسے ایک مد کہا جاتا ہے, یعنی اتنا یا اس کے آدھا, بہت ہوا 700 گرام کے آس پاس چیزیں ہوتی ہیں, ایک پیمانہ ہے. اور انہی 4 مد کو ملانے کے بعد ایک سا بنتا ہے جو تقریباً 2.5 کلو کا ہوتا ہے. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ 700 یا 700 کے آدھا, 350 گرام, اس کی برابری نہیں کر سکتا. کیوں نہیں کر سکتا؟ ایک طرف بہت پہاڑ جو کہ سونے کا تبدیل ہو جائے, اسے اللہ کی راہ میں خرچ کیا جائے, اور دوسری طرف ایک مد یا آدھا مد ہے, 700 یا 350 گرام, آپ گیہوں پکڑ لیجئے, جو پکڑ لیجئے, کوئی بھی, یا کھجور, جو بھی چیز ہے جو اتنی مقدار کے اندر اللہ کی راہ میں دی جا رہی ہے, دونوں کی برابری نہیں. ظاہری اعتبار سے تو دیکھا جائے بہت بڑا فرق ہے, لیکن یہاں فرق کرنے والی اصل چیز جو ہے وہ نیت ہے, کہ صحابہ کی نیتوں میں جو اخلاص تھا اور ان لوگوں کی نیت اور ان کے ارادوں میں اللہ کے لیے خرچ کرنے کا جو جذبہ تھا وہ بعد والوں کے اندر نہیں ہے. ان کے اخلاص اور آج کے مسلمانوں کے اخلاص کے درمیان بہت بڑا فرق ہے, اس لیے اجر میں بھی بہت بڑا فرق ہے. اور دوسری بات اس سے یہ بھی معلوم ہوتی ہے کہ حالات کے تقاضے بھی جدا جدا ہوتے ہیں. اس وقت خرچ کرنے کی جو اہمیت تھی وہ آج نہیں ہے, اس لیے کہ آج مسلمان کروڑوں کی تعداد میں پوری دنیا کے اندر موجود ہیں, اس وقت تو ہزاروں کی تعداد میں بھی نہیں تھے. تو اس وقت جو صحابہ نے اپنا مال خرچ کیا ہے جب انکار کرنے والے اسلام کے دشمن زیادہ ہیں، نبی کے ختم کرنے کی پلاننگ کرنے والے، اسلام کو مٹانے والے زیادہ ہیں، ایسے میں اسلام کی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی تائید اور حمایت اپنی جان کو ہتھیلی پہ رکھنے کے برابر تھا، تو وہاں جو بھی خرچ کیا گیا اس کی اہمیت بالکل جدا ہوتی ہے۔ تو یہ فرق ہے دعا کا کہ دعا میں مکمل طور پر دل حاضر ہوتا ہے اور اس میں زیادہ خشوع پایا جاتا ہے، تو وہ عبادت اتنی زیادہ افضل اور مکمل ہوتی ہے، اور دعا اس مقصد کے حصول کے لیے سب سے بہترین عبادت ہے، اس لیے کہ بندے کی ضرورت اور محتاجی اسے خشوع خضوع اور دل کی حاضری پر ابھارتی ہے۔ آپ نے بہت سارے لوگوں کو دیکھا ہوگا کہ وہ دعا کرتے ہوئے رو دیتے ہیں، اکثر ہوتا ہے، آپ حرم میں دیکھیے دعائیں مانگی جاتی ہیں، رو دیتے ہیں، جبکہ یہ چیز آپ کو دیگر عبادتوں میں نہیں ملتی۔ کوئی شخص قربانی کرتے ہوئے نہیں روتا ہے، روزہ رکھتے ہوئے نہیں روتا ہے، نماز پڑھتے ہوئے بائے چانس ایسا ہوتا ہے کہ کوئی شخص رو دے، عام عبادتوں میں یہ چیز نہیں پائی جاتی، لیکن دعا ایک ایسی عبادت ہے کہ انسان نہیں روتا ہے تو کم سے کم اپنی محتاجگی، اپنی زندگی کی پریشانیوں کی وجہ سے وہ اپنی کیفیت ایسی بنا لیتا ہے کہ وہ رونے کے قریب پہنچ جاتا ہے۔ تو یہ خاص چیز جو پائی جاتی ہے صرف دعا کے اندر ہے، اسی لیے اس عبادت کو عبادتوں کا مغز اور نچوڑ قرار دیا گیا ہے۔ تیسری بات یہاں پر جو بیان کی جا رہی ہے کہ دعا میں اللہ کی ذات پر توکل اور بھروسہ ہوتا ہے اور اسی سے مدد طلب کی جاتی ہے، یہی تو سورہ فاتحہ کو بھی اہم بناتی ہے۔ سورہ فاتحہ میں ہم کیا کہتے ہیں؟ ایاک نعبد و ایاک نستعین، ہم تیری ہی عبادت کرتے ہیں اور تجھ ہی سے مدد طلب کرتے ہیں۔ تو عبادت اور استعانت یعنی بندگی اور اللہ سے مدد طلب کرنا دونوں ساتھ ساتھ ہیں، اور حقیقت میں جو اللہ کا بندہ ہوگا وہ صرف اللہ ہی سے مدد مانگے گا، کسی اور سے مدد نہیں مانگے گا۔ تو یہ دونوں چیزیں لازم و ملزوم ہیں، یہاں تک کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ اگر تم میں سے کسی کے جوتے کا تسمہ ٹوٹ جائے تو وہ بھی اللہ ہی سے مانگے۔ یہ توکل ہے، اعتماد ہے، یقین ہے، اور یہ جتنا پختہ ہوگا اتنا زیادہ اللہ کی مدد، اللہ کی نصرت آئے گی۔ یہ اصل الاصول ہے، اعتماد، یقین اور توکل، اس کی کتنی مثالیں ہمیں ملتی ہیں۔ ہم اپنے بچوں کو چمن اسلام کے اندر ایک واقعہ بیان کرتے ہیں جنگ تبوک کا، بخاری کے اندر پوری تفصیل کے ساتھ اس واقعے کو بیان کیا گیا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم جنگ تبوک سے واپسی کے موقع پر صحابہ قیلولہ کرنے کے لیے الگ الگ درختوں کے نیچے چلے گئے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم بھی ایک درخت کے نیچے آرام فرما تھے۔ ایک دیہاتی شخص آیا اور آپ کی تلوار اٹھا کر آپ کے اوپر تان دیا، قریب تھا کہ جان لے لیتا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی آنکھ کھلی، بیدار ہو گئے۔ تو اس دیہاتی نے آپ سے کیا سوال کیا؟ میں ام نہ ہو کمینی، کہ مجھ سے تمہیں کون بچائے گا؟ تب آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا کہا تھا؟ اللہ۔ اللہ کی ذات کے پر یہ صرف جواب نہیں تھا، یہ توکل تھا، یقین تھا، بھروسہ تھا، صرف زبان سے نکلا ہوا ایک لفظ نہیں تھا بلکہ اعتقاد اور یقین کی انتہا تھی جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہی اور بیان کی، اور وہی ہوا۔ جیسا اللہ کے پر یقین تھا اللہ نے ویسا ہی کیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دوسری جگہ کیا کہا؟ کہ اللہ بندے کے گمان کے قریب ہوتا ہے، ہم اللہ کے بارے میں جیسا سوچیں گے اللہ ویسا ہی ہمارے ساتھ کرے گا، تو کبھی اللہ کے بارے میں برا نہیں سوچنا چاہیے۔ یہاں ابھی آپ دیکھیں کہ موسم ہے، موسم ایسا بنا ہوا ہے کہ اکثر و بیشتر گھر میں لوگ بیمار پڑے ہوئے ہیں، سردی کھانسی اور بہت سارے وائرل، اکثر و بیشتر، اور یہ صرف ہمارے اپنے شہر کے اندر نہیں ہے بلکہ اکثر و بیشتر علاقوں میں یہی حالت بنی ہوئی ہے۔ انسان کئی کئی دن مسلسل بیماریوں کا شکار ہے، اور یہ بولنے کی بیماری ہوتی ہے کہ سردی زکام ہے، لیکن انسان اسے جب ہوتی ہے تو اسے محسوس ہوتا ہے کہ اس میں کتنا درد اور کتنی تکلیف ہوتی ہے، راتوں کی نیندیں اچاٹ ہو جاتی ہے۔ یہاں لوگ موسم کو برا بھلا کہنا شروع کر دیتے، جبکہ اللہ ہی ان موسموں کو تبدیل کرتا ہے. یہ جو موسم بنا ہوا ہے جو ہماری صحت کے پر اثر انداز ہو رہا ہے یہ اللہ کی طرف سے. تو ہم اللہ کے بارے میں بدگما نہ ہو بلکہ بیماری بھی ہمارے لیے رحمت ہے. اللہ کے کسی فیصلے کے اندر برائی یا شر نہیں ہوتا، ہر فیصلہ خیر کے پر مبنی ہوتا ہے. تو یہاں بہت سارے لوگ موسم کو برا بلا کہتے ہیں، اللہ کے بارے میں بدگمان ہونے لگتے ہیں، تو ویسا ہی ہوگا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم ایک صحابی کے پاس گئے جو بخار کی وجہ سے کافی پریشان تھے، وہ بخار کو گالی دینے لگ گئے، برا بلا کہنے لگے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ نہیں، یہ بخار صرف ایک بیماری ہے، ایسے کوئی بھی بیماری ہو کسی بیماری کو برا بلا نہیں کہنا چاہیے. آپ نے کہا کہ یہ گناہوں کی مغفرت اور تمہارے گناہوں کی بخشش کا ذریعہ بن جاتا ہے اگر اس کے پر صبر کیا جائے، برداشت کا مظاہرہ کیا جائے. اور اگر ہم صبر نہیں کریں گے وہ تو خیر تقدیر کے اندر جتنی بیماری لکھی ہوئی ہے اتنا ہم کو جھیلنا ہے، اتنے دنوں تک رہے گی وہ چلی جائے گی، لیکن اس کے ذریعے ہمیں جو فائدہ ہونا چاہیے تھا وہ نہیں مل پائے گا. یہ فائدہ کب ملے گا؟ جب ہم صبر کریں گے، شکر ادا کریں گے کہ ہاں یہ ہمارے لیے ہمارے گناہوں کی مغفرت اور انہیں مٹا دینے کا ذریعہ ہے. تو اللہ کے ہر معاملے کے اندر حکمت ہوتی ہے، وہ کس طریقے سے ہماری مغفرت اور ہمیں بخشنے کے بہانے ڈھونڈتا ہے وہ وہی بہتر جانتا ہے. تو یہ بہت اہم چیز ہے، تین چیزوں کا یہاں پر تذکرہ کیا گیا کہ آخر دعا کیوں اللہ کے نزدیک عبادتوں کا مغز اور نچوڑ کہلاتی ہے. اب آگے جو چیز بیان کی جا رہی ہے کہ دعا اور ذکر میں افضل کیا ہوتا ہے، یہ ساری چیزیں دراصل حالات کے پر منحصر ہے. جیسا کہ میں نے اس حدیث کے تناظر کے اندر بھی بیان کیا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ اگر تمہیں کا کوئی شخص احد پہاڑ کے برابر سونا خرچ کر دے تو میرے صحابہ کے ایک مد یا آدھے مد کی برابری نہیں کر سکتا. اس کا مطلب یہ ہے کہ اس وقت خرچ کرنے کا جو اجر تھا یا ضرورت تھی اور تقاضے تھے وہ آج موجود نہیں ہے. تو اس وقت جن لوگوں نے خرچ کیا ان کو بہت زیادہ اجر ملے گا اور آج خرچ کرنے والوں کو اتنا نہیں مل پائے گا، اس لیے کہ حالات اور تقاضے جدا ہو چکے ہیں. یہاں شیخ الاسلام ابن تیمیہ رحمۃ اللہ علیہ کی عبارت کے قول کی روشنی میں انہوں نے کئی اہم چیزوں کا فرق بیان کیا ہے کہ کب ان چیزوں کو اہمیت دی جائے گی، دعا کب افضل ہوگی اور کب ذکر افضل ہو جاتا ہے. یہ کہتے ہیں کہ علامہ ابن تیمیہ رحمۃ اللہ علیہ بیان فرماتے ہیں، پہلی چیز کہ بے شک عبادتوں میں بعض کا بعض سے افضل ہونا یہ مختلف اعتبار سے ہوتا ہے، ہر اعتبار سے نہیں، الگ الگ اعتبار سے ہوتا ہے. کبھی کچھ عبادتیں بعض عبادتوں سے افضل ہوتی ہیں، جیسا کہ تمام نماز قرأت و تلاوت سے افضل ہے، یعنی جتنی نمازیں ہم پڑھتے ہیں اس لیے کہ فرض ہے اور تلاوت کرنا فرض نہیں ہے، یہ ہمارے اپنے اختیار کے پر دیا گیا ہے کہ جتنا موقع ملے قرآن مجید کی اتنی تلاوت کی جائے. آپ اگر کسی دن تھوڑی بھی تلاوت کریں، کسی دن زیادہ کر لیں، آپ کے اختیار میں، کسی دن نہیں کر پائے کوئی مسئلہ نہیں ہے، لیکن نماز یہ کرنا ہی ہے. اس کا مطلب یہ کہ نماز زیادہ افضل ہے یہ تلاوت سے، دیگر ذکر اذکار سے، اور قرأت و تلاوت ذکر اذکار سے افضل ہے. تو یہ فرق ہے الگ الگ، یعنی اس کا مطلب یہ ہوا کہ عبادتوں میں بھی دراصل فرق ہے، کوئی زیادہ بہتر ہے کوئی کم ہے، لیکن کرنا سبھی چیزوں کو ہے. اور آگے بیان کرتے ہیں، کبھی کبھی عبادتوں میں افضلیت وقت کے اختلاف کی وجہ سے ہوتی ہے، جیسا کہ فجر اور عصر کی نماز کے بعد تلاوت قرآن مجید، ذکر اذکار اور دعا کرنا نماز پڑھنے اور دوسری عبادتوں سے افضل ہے. کب؟ فجر اور عصر کی نماز کے بعد. پہلے عمومی طور پر تو یہ بیان کیا گیا کہ قرآن کی تلاوت اور قرأت وغیرہ سے افضل نماز کا ادا کرنا ہے. اب یہاں وقت کے اعتبار سے دیکھا جائے تو وقت کی وجہ سے فرق ہو رہا ہے، ایک خاص وقتوں میں دیگر نمازوں سے بھی افضل ہو جاتا ہے قرآن مجید کی تلاوت کرنا، اور وہ وقت کون سا ہے؟ فجر اور عصر کی نماز کے بعد قرآن مجید کی تلاوت. افضلیت وقت کے اعتبار سے ہوتی ہے. جیسا اسی ملن میں ایک اہم بات یہ بھی ہے کہ عقیل کا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ترمذی ابو داؤد وغیرہ کی روایت دیکھیے ساتویں دن افضل ہے، ہر روایت کے اندر آپ کو ساتویں دن ہی عقیقہ کرنے کا تذکرہ ہے۔ ہاں فقہا اور بعض مفتیان اس ضمن میں کہتے ہیں کہ کوئی شخص مجبوری کی وجہ سے ساتویں دن نہیں کر پایا تو جتنا جلد کر لے اتنا بہتر ہے، لیکن افضلیت وقت کے اعتبار سے کیا ہے؟ ساتواں دن۔ اس کے بعد آپ کریں گے تو گرچہ وہ ادا ہو جائے گا لیکن جو افضلیت تھی وہ چیز نہیں مل پائے گی۔ اب یہاں پر ایک بات اور بھی دیکھیے، نماز میں ہی آج صلی اللہ علیہ وسلم نے اول وقت میں نماز ادا کرنے کو اہمیت دی۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ مثال کے طور پر 12 بجے سے لے کر 4 بجے تک، یہ ظہر کا وقت ہے 4 گھنٹہ، اب یہ 3 حصوں میں تقسیم ہوتا ہے۔ پہلا مرحلہ جو کہ تقریباً 1.25 گھنٹے سے کچھ اوپر کا ہے، 1 گھنٹہ 20 منٹ یا 22-23 منٹ، یہ جو مرحلہ ہے یہ اول وقت ہے، اس میں نماز ادا کرنا افضل ہوتا ہے، بہتر ہوتا ہے۔ اس کے بعد کا جو مرحلہ ہے درمیانی، اس میں نماز ادا کرنا پہلے کے مقابلے میں کم ہے۔ اور اس کے بعد کا جو مرحلہ ہوتا ہے، اگر کوئی شخص بلا وجہ تاخیر کرتا ہے تو اللہ کی ناراضگی کا ذریعہ ہے کہ کیوں بلا وجہ تاخیر کی گئی، جبکہ نماز کا وقت 12 بجے سے لے کر 4 بجے تک ہے، لیکن اس کے پہلے مرحلے کے اندر نماز ادا کرنے، اول وقت میں نماز ادا کرنے والے یہ زیادہ بہتر ہے، وہ وقت اپنی اولیت کی بنیاد کے پر بہتر ہے۔ اور بعد کا وقت گرچہ آپ نے نماز پڑھی لیکن وہ فضیلت آپ کو حاصل نہیں ہوگی جو اول وقت میں نماز پڑھنے پر ملتی ہے۔ تو یہ فرق ہو گیا۔ اب آگے بیان کرتے ہیں کہ کبھی عبادات میں افضلیت انسان کے ظاہری اعمال میں اختلاف کی وجہ سے ہوتی ہے، جیسا کہ رکوع اور سجدے میں دعا اور ذکر اذکار کرنا قرآن کی تلاوت کرنے سے افضل ہے۔ افضلیت حالات کے اعتبار سے جدا جدا ہو رہی ہے۔ اگر کوئی شخص رکوع یا سجدے میں قرآن مجید پڑھتا ہے، منع ہے، وہاں پر اسے صرف ذکر ہی کرنا ہے اس لیے کہ وہاں پر ذکر کرنے کا موقع ہے، تو حالات کے اعتبار سے چیزیں جدا ہو رہی ہے۔ اسی طرح طواف کے دوران دعا اور ذکر کرنا جائز اور قرآن کی تلاوت کرنے بارے میں علماء کا اختلاف ہے، یعنی طواف کے درمیان آپ احادیث لا کر دیں کہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ذکر کرنے کا حکم دیا، دعا کرنے کا حکم دیا۔ یہ آگے بیان کرتے ہیں علامہ ابن تیمیہ رحمۃ اللہ علیہ کے قول کی روشنی میں کہ کبھی جگہ اور مکان کے اعتبار سے بعض عبادتیں بعض سے افضل ہوتی ہیں۔ کس کے اعتبار سے؟ جگہ اور مکان کے اعتبار سے۔ مثلا عرفہ، مزدلفہ، جمرات اور صفا مروہ کے پاس دعا اور ذکر اذکار کرنا نماز پڑھنے سے افضل اور بہتر ہے، یعنی ان جگہوں کے پر نماز پڑھنا افضل نہیں ہے، جگہ اصل ہو گئی ہے۔ کہہ رہے کہ حالات اور جگہ ان چیزوں کی بنیاد کے پر فرق پڑتا ہے کہ کون سی چیز کہاں بہتر ہوگی۔ تو اس جگہ کے پر عرفہ ہے، مزدلفہ ہے، جمرات ہے، صفا مروہ، اگر کوئی شخص یہاں نماز ادا کرتا ہے وہ بہتر نہیں ہے، بلکہ اصل یہاں پر ذکر کرنا ہے جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا ہے۔ اسی طرح مسافر کے لیے خانہ کعبہ کا طواف کرنا افضل ہے اور مقیم کے لیے نماز پڑھنا افضل ہے۔ اب یہاں کنڈیشن تبدیل ہو گئی، جگہ ایک ہی ہے لیکن جو مقیم ہے اس کے لیے خانہ کعبہ کا طواف کرنے کے بجائے نماز پڑھنا بہتر ہے، اور جو مسافر ہے یعنی باہر سے آیا ہے عمرہ کرنے کے لیے، حج کی ادائیگی کے لیے، اس کا طواف کرنا بہتر ہے۔ لیکن یہ نفلوں کے بارے میں، فرض نماز تو سب کو ادا کرنا ہے۔ آگے بیان کرتے ہیں کہ کبھی کبھی عبادت کی جنس کے مرتبہ کے اعتبار سے، عبادت کی جنس کے یعنی عبادت کی جو قسم ہے اس کے مرتبہ کے اعتبار سے عبادتیں ایک دوسرے سے افضل اور بہتر ہوتی ہیں، یعنی اصل وجہ یہاں پر عبادت کس قسم کی ہے، کس جنس کی ہے وہ ہوتی ہے۔ جیسا کہ مثال دی انہوں نے یہاں پر کہ آدمی کے لیے جہاد کرنا حج کرنے سے افضل ہے، آدمی کو جہاد کرنا حج ادا کرنے سے افضل ہے، جبکہ عورت کا جہاد کرنے کے مقابلے میں حج کرنا افضل ہے۔ دونوں کے درمیان فرق ہے۔ مردوں کے لیے جہاد افضل ہے حج کے مقابلے میں، اور عورتوں کے لیے حج ادا کرنا ہی ان کا جہاد ہے، انہیں جہاد کرنا افضل نہیں قرار دیا گیا۔ تو جنس یعنی قسم کے اعتبار سے جدا جدا ہو گئے۔ اور آگے یہ بھی بیان کیا کہ شادی شدہ عورت کے لیے اپنے شوہر کی اطاعت و فرما برداری کرنا عورت کا اپنے والدین کی اطاعت و فرما برداری کرنے سے افضل ہے۔ فرق ہے مقام کے اعتبار سے، جنس کے اعتبار سے، یہ دراصل حالتوں کو دیکھنے کے بعد، صورتوں کو دیکھنے کے بعد، جگہ کو دیکھنے کے بعد طے کیا جائے گا کہ کون سی چیز کہاں پر بہتر ہے۔ آگے بیان کرتے ہیں، کبھی کبھی بندے کی قدرت اور عاجزی کے اعتبار سے بھی بعض عبادتیں بعض سے افضل ہوتی ہے۔ قدرت اور عاجزی یعنی اس کے کرنے کی طاقت ہے اور نہیں ہے، دونوں چیزیں۔ بندے کا اس عبادت کو انجام دینا افضل و بہتر ہے اس عبادت سے جس کو ادا کرنے سے وہ عاجز ہے، جس کی وہ قدرت نہیں رکھتا۔ مثال کے طور پر کئی مثالیں لی جا سکتی ہیں کہ ایک شخص حج ادا کرنا چاہتا ہے، عمرہ ادا کرنا چاہتا ہے، لیکن اس کے پاس پیسے نہیں ہے، وہ خواہش رکھتا ہے، ابھی اس کے پر فرض بھی نہیں ہے، لیکن وہ کوشش کر رہا ہے۔ تو اس کے لیے بہتر یہ ہے کہ وہ عبادتیں جو میسر ہیں، جو وہ کر سکتا ہے، جو اس کے پر واجب ہے، نماز ہے، روزہ ہے اور دیگر عبادتیں، قربانی، اسے ادا کرے، وہ اس کے لیے افضل ہوگی، حج افضل نہیں ہوگا، اس لیے کہ ابھی اس کے پر فرض نہیں ہوا، اس کی طاقت نہیں ہے۔ یہ فرق ہوتا ہے۔ اور یہ بھی ہو سکتا ہے، قدرت اور عجز یعنی ایک چیز کو کرنے کی طاقت اور دوسرا نہیں ہونا، عاجزی۔ بہت سارے پیشنٹ ایسے بھی ہوتے ہیں، شوگر پیشنٹ کہہ لیجئے، ہارٹ کے یا بہت ساری چیزوں کے، کہ وہ صاحب مال ہوتے ہیں، اللہ ان کو مال و دولت دیتا ہے، لیکن وہ روزہ نہیں رکھ پاتے۔ تو اب ان لوگوں کے لیے روزہ رکھنا افضل نہیں ہے، اس لیے کہ وہ اس کے رکھنے سے عاجز ہے۔ اب قدرت ان لوگوں کو کن چیز کی ہے، اللہ نے مال و دولت دیا ہے، تو وہ اپنی اس چیز کو صدقہ و خیرات کے ذریعے لوگوں کی مدد کر کے پورا کرنے کی کوشش کرے، یعنی جتنی طاقت ہے اسی اعتبار سے عبادت افضل ہوگی۔ جس چیز کی طاقت نہیں ہے وہ عبادت ہمارے لیے افضل نہیں ہے۔ یہاں بیان کرتے ہیں کہ بندہ جس کی قدرت نہیں رکھتا، اگر یہ عبادت افضل ہی کیوں نہ ہو، جیسا کہ حج کا ادا کرنا، عمرہ کا ادا کرنا اور روزہ رکھنا، یہ بہت اچھی عبادت ہے، لیکن جب اس کی قدرت نہیں ہے تو گرچہ عبادت افضل ہے لیکن اس کے اندر اس کی قدرت نہیں ہے، تو ایسی صورت میں اس کا نہ کرنا اس کے لیے بہتر ہے۔ اور یہ بات بہت وسیع ہے، اس میں بہت ساری چیزیں لائی جا سکتی ہے، بہت ساری چیزیں۔ اللہ نے ہر کسی کو جدا جدا حیثیت دی ہے۔ صحابہ کے درمیان میں دیکھیے فرق تھا۔ مسلم کی روایت میں کہ وہ صحابہ جنہیں اللہ نے مال نہیں دیا تھا، انہوں نے آ کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے شکایت بھی کی، کہا کہ اللہ کے رسول، کہ جنہیں اللہ نے مال دیا ہے وہ ہمارے مقابلے میں آگے بڑھ گئے، جتنی عبادت ہم کرتے وہ بھی کرتے، لیکن مال کی بنیاد پر صدقہ و خیرات کر کے وہ آگے نکل گئے، آپ ہمیں کوئی عمل بتائیے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں ہر فرض نماز کے بعد تسبیحات، جسے تسبیح فاطمہ کہا جاتا ہے، 33 مرتبہ اللہ اکبر، 33 مرتبہ سبحان اللہ، 33 مرتبہ الحمدللہ، اور اخیر میں لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ، لہ الملک ولہ الحمد وہو علی کل شیء قدیر پڑھنے کا حکم دیا۔ اب ہوا یوں کہ صاحب ثروت صحابہ کو بھی اس بات کا علم ہو گیا، وہ بھی اس کے پر عمل کرنے لگ گئے۔ اب پھر جو غریب اور نادار صحابہ تھے، انہوں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو اس بارے میں پھر شکایت کی، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ یہ تو اللہ کا فضل ہے، جسے چاہے عطا کرے۔ تو کوشش یہ کرنا چاہیے کہ اللہ نے ہم کو جس چیز کی توفیق اور قدرت دی ہے، اسی اعتبار سے ہم زیادہ سے زیادہ کوشش کریں۔ اگر اللہ نے ہم کو صاحب مال نہیں بنایا ہے، مال کے ذریعے صدقہ خیرات کر کے لوگوں کی مدد کر کے ہم اجر و ثواب نہیں کما سکتے، تو ہمیں کیا کرنا چاہیے؟ ذکر اذکار ہے، نماز ہے، روزے ہیں، دیگر عبادتیں جو ہم کر سکتے ہیں، ان عبادتوں کو کر کے ہم اس باب میں آگے بڑھ سکتے ہیں۔ تو یہ بہت اہم چیز ہے۔ اب یہاں یہ آخر میں بیان کرتے ہیں اس سلسلے میں کہ ان باتوں سے واضح ہوتا ہے کہ بعض لوگوں کے لیے علم حاصل کرنا افضل ہے، تو بعض کے لیے جہاد کرنا افضل ہے، تو بعض لوگوں کے لیے نماز روزہ رکھنا افضل ہے، ہر کسی کے لیے جدا جدا ہے۔ ہاں، مطلق طور پر جو چیز افضلیت کی جانب اشارہ کرتی ہے وہ یہ ہے کہ ہمارا کوئی بھی عمل ہو، کوئی بھی عبادت ہو، وہ ظاہری اور باطنی طور پر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے عمل سے مشابہت رکھے، یعنی اللہ کے رسول کے طریقے اور آپ کی سنت کی اتباع ہونی چاہیے۔ یہ سب کے لیے مطلق ہے، عام ہے۔ کوئی بھی اگر آپ کی سنت، آپ کے طریقے سے ہٹ کر عبادت کرے گا، اب یہاں افضلیت، مقام، قدرت، عجز، ان ساری چیزوں کو علیحدہ کر دیجئے، صرف اتباع ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اسوے، آپ کے طریقے کی پیروی ہے، یہ اہمیت رکھتا ہے۔ اگر یہ چیز نہیں پائی گئی تو کوئی عبادت اللہ کے اوپر، اوپر کی جتنی چیزیں بیان کی گئی ہیں، ان سب سے زیادہ اہمیت رکھنے والی چیز یہ ہے کہ اللہ کے رسول کی اتباع ہو اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے کی پیروی کی جائے۔ تو یہ دعا اور ذکر اذکار کے درمیان افضلیت، اس بارے میں اللہ ابن تیمیہ رحمۃ اللہ علیہ کے اقوال کی روشنی میں بہت ہی بہترین تشریح یہاں پر صاحب کتاب نے پیش کی ہے۔ تو جسے معلوم ہوتا ہے کہ ہر چیز اپنے حالات، قدرت، عاجزی، وقت، مکان، ان چیزوں کے اعتبار سے جدا جدا ہوتی ہے، لیکن سب چیزوں کے اندر مطلق بات یہی پائی جاتی ہے کہ ہمارا کوئی بھی عمل، کوئی بھی عبادت ہو، وہ آج صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کے مطابق ہونا چاہیے۔ تو یہ صاحب کتاب نے دعا اور اذکار کے درمیان افضلیت کے باب میں چند اہم چیزوں کا تذکرہ کیا۔ انشاءاللہ اب دعا کے فضائل سے متعلق جو چیزیں ہیں وہ تفصیل کے ساتھ آئندہ درسوں میں آپ کے سامنے جب بھی موقع رہا بیان کی جائے گی۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ نے ہمیں جو بھی قدرت، جو بھی مواقع اور عبادت، اور خاص طور سے عبادت کا مغز اور نچوڑ دعا، اس کے بارے میں ہمیں جو بھی قدرت عطا کی ہے، اللہ ہمیں اس موقع کا صحیح استعمال کرنے، زیادہ سے زیادہ دعا کرنے اور دعا کے شروط اور آداب کو بجا لانے کی توفیق دے، ہماری دعاؤں کے اندر اثر پیدا کرے، دعاؤں کو شرف قبولیت بخشے، اور زیادہ سے زیادہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے طور طریقے اور آپ کی زبان سے نکلی ہوئی دعا، جو مسنون دعا ہوتی ہے، اسی کو ہماری دعاؤں کا حصہ بنانے کی توفیق دے۔ آمین۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔